Ben kendimi aman aman günün dibinde buldum ey. Ben kendimi aman aman günün dibinde buldum ey. Gurur gurur sevdayım sarardım soldum ey. Gurur gurur sevda bir düşmüş kendime yordum ey. Ay karanlık aman gece vurdu yarın çevresine sardılar beni. Yeah.